11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Werkgevers zouden meer rekening moeten houden met medewerksters die last hebben van de overgang. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek onder 4500 vrouwen. Volgens de bond heeft 3/4 van de ondervraagde vrouwen last van de menopauze, terwijl maar 2% van de werkgevers een beleid heeft voor overgangsklachten. Als voorbeeld van zo'n beleid noemt CNV een speciale ruimte waar vrouwen bij klachten zoals hoofdpijn zich even kunnen terugtrekken. Bij een brand in een flatwoning in Arnhem is afgelopen nacht een man omgekomen. De brand brak uit in het gebouw aan de John Lennonstraat. De buren werden gealarmeerd door een rookmelder en probeerden contact te krijgen met de buurman. Toen dat niet lukte, werd 112 gebeld. De brandweer forceerde vervolgens de voordeur waarna het slachtoffer werd gevonden. Een aantal woningen in de buurt werd door de Arnhemse politie ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Intussen is iedereen weer thuis. 3 milieuorganisaties eisen dat de natuurvergunning die Schiphol kreeg wordt vernietigd. Ze zijn naar de rechter gestapt. Schiphol kreeg in september een vergunning voor maximaal 500.000 vluchten per jaar. De vergunning had door grove inhoudelijke en procedurele gebreken nooit gegeven mogen worden, stellen Greenpeace, Milieudefensie en Mobilization for the Environment in een beroepschrift. Bij een ziekenhuisbrand in Italië zijn meerdere doden gevallen. De brandweer in de plaats Tivoli, zo'n 30 kilometer ten oosten van Rome, heeft 4 lichamen geborgen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn zeker 3 ouderen omgekomen door de brand. Een 4e slachtoffer werd gevonden in het mortuarium en was vermoedelijk al overleden. Ongeveer 200 mensen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Het weer op steeds meer plaatsen regen. 6 tot 11 graden is het. Vanavond wordt het vanuit het westen droger. Maar vannacht gaat het opnieuw op veel plaatsen regenen en dan waait het flink. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig boven land en stormachtig vlak aan zee. Daarbij is kans op zware windstoten. Morgen vooral 's ochtends en 's avonds regen. Morgenmiddag is het even droog. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel een half uur op onthoud. Na een ongeluk zijn daar opruimwerkzaamheden. Het verkeer moet over de parallelrijbaan. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. En op de A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Sint-Anderbos, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Vanavond in Kassa, de nagellaktest. Welke lak blijft het langste zitten? En aandacht voor de 90.000 long-covid-patiënten in Nederland. Ze zijn zo ziek dat ze amper hun huis nog uitkomen. Je ziet het allemaal vanavond in Kassa. Om 7:15 op NPO 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Pits. Avondspits. Goedemorgen, dankjewel Mieke en Pieter. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het accepteer en dat ik het ook niet principieel afwijs. Als het om taal gaat, waak ik ervoor de schoolmeester uit te gaan hangen om te zeggen wat wel en wat niet mag. Het mooie van taal is dat alles mag, als je je tenminste tot de taal zelf beperkt dan. Taal kan een maximale vrijheid geven. Of het mooi is, dat is vaak een kwestie van smaak. Soms vind ik het niet mooi wat er wordt gezegd. Vaak heeft dat nu te maken met de invloed van het Engels in het Nederlands. Van de week hoorde ik een vrouw op deze zender zeggen dat ze ergens consent voor moest hebben. Ik begreep haar wel, maar toch, waarom dat woord? Niet dat ik daar haar toestemming voor moet geven, maar wat is er mis met het Nederlandse woord? Donderdagmorgen hoorde ik correspondent in Engeland, Fleur Launsbach, op NPO Radio 1 spreken van objections maken. Ja, die is al lang weg, denk ik dan. Ook sprak weer een ander van nations to nations, terwijl natie naast natie ook had gekund. Nogmaals, natuurlijk mag het, maar soms denk ik, het is niet nodig en het maakt een verhaal niet mooier, nog duidelijker. Het is toch een beetje alsof je de paashaas in de kerstboom hangt. Welkom in de Taalstaat. Ik zit in mijn ritme, focus in the distance. Geen privileges, je kiest niet voor simpel. Fuck dit hele system, veel vanaf het eerste. De sky is de limit, je kiest niet voor min. Het wordt niet besproken, maar ik zie het wel. Sluit mijn ogen. Problemen zijn enkel als je erop focust. Ik train mezelf om iets te voelen. Oh, overwinnelijk. Mijn dag is als een wapen. Persoonlijkheid is zwaarte. Perspectief is wazig tussen hemel en de aarde. Geld in mij een killer. Voel me een bedrieger. Welke versie is echt Willem? Zal me nooit gewonnen geven. Dat is niet voor winners. Voldoe aan de verwachtingen. Geef ze geen minuut. Zie wie je bent is subjectief. Identiteit is een illusie. Dus voor wie loop ik mijn best te doen? En wat is de conclusie? Stilte klinkt nu in de oren zoals muziek. Op een plek voor mij alleen. Diep in mij, voor altijd. In de stilte om mij heen. Als een hartslag, voor altijd. Taal van deze tijd, wat een heerlijk nummer van Willem. Ik zit in mijn ritme, zo heet het. Willem de Bruin, die kent u wellicht nog van de Opposites. Het lied is geproduceerd door onder andere Morgan Avenue. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Arjan Peters, literatuurrecensent met nieuws, met een unieke primeur. Huub van der Lubbe over zijn hoofdrol in de musical Man van La Mancha. Arjan Peters, maar nu over de vallende ouders van AFTH van der Heijden. Dat boek deze maand 40 jaar oud. Nausica Marbé is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Hein Bloemink uit Haren presenteert zijn vergeetwoord. Leonard Ornstein over de essaybundel Wie over vrede spreekt heeft moed. René Appel bespreekt de eerste kandidaat voor de titel Taalstaatmeester 2023. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, en dat is niet zomaar nieuws. Dat is groot en bijzonder nieuws in de wereld van de Nederlandse literatuur. In de wereld van onze taal. Gaat u er maar eens eventjes rustig voor zitten. Bij mij in de studio is Arjan Peters, literair deskundige, recensent die straks in deze maand 40-jarige taalschat van de AFTH van der Heijden zal bespreken, Vallende Ouders, dat begin december in 1983 verscheen. Maar welkom, Arjan. Goedemorgen. Ja, zeker. Er is ook nieuws over AFTH van der Heijden. Maak ons wijzer. Wat is dat nieuws? Het nieuws is dat op dit moment dat ik het uitspreek, er een groot nieuw deel van de Tandeloze Tijd is verschenen. Dus niet gaat verschijnen, maar het is er vanaf nu. Vanaf dit moment. En dat is het 13e deel van de cyclus de Tandeloze Tijd. Zogkoorts getiteld, meer dan 300 pagina's. En het is een volkomen onverwacht moment dat dit verschijnt. Niemand wist dit. Nee, het is niet aangekondigd. Het is dus ook niet, en dat is wel belangrijk om te zeggen, het is niet in de boekhandel. Het is namelijk in eigen beheer uitgegeven. Dat is ook heel ongewoon. Dus Adrie van der Heijden heeft dit zelf uitgegeven? Hij heeft het eigenlijk zelf uitgegeven. Het is uitgegeven door de stichting De Tandeloze Tijd. Die bevindt zich in Eindhoven. Waar Wim Voets en Robert Hempelman, twee mannen, die hebben het voor hem gedaan. Ja. Maar hij heeft ze dit boek overhandigd en gezegd, jullie mogen dit doen. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de cyclus. Dus eigenlijk de jarige trakteert zelf. Is dit voor het eerst dat de winnaar van een PC-hoofdprijs, ja, een boek uitbrengt in eigen beheer? Ja, dat is bij mij weten nog nooit gebeurd. Het maakt het heel bijzonder, want de uitgever van der Heijden, Querido, heeft hier niks mee te maken. En de boekhandel dus ook niet. Die moet dit tandenknarsend toezien dat dit plaatsvindt. Die boekhandel en de uitgever wist het niet. De boekhandel wist het ook niet. Nee, die weten het dus niet. Die horen het ook nu. Maar ze vissen er ook nog dus, naast. Dus het gaat nu razendsnel. Of vroeger zou je zeggen, ik hoorde telexen ratelen. Ja. Maar nu snelt het nieuws over het internet. Nu gaat het nieuws over het internet. En wat over het internet kan gaan, is dat er berichten binnenkomen bij de stichting De Tandeloze Tijd. AFTH van der Heijden. .nl. Info. Oh, info. Punt info. Ja, AFTH van der Heijden met E lange I dun punt info. Daar, alleen daar, kunnen ze dit boek bestellen. Zeg, Arjan. Ja. Dit is echt. Het 13e deel in de Tandeloze Tijd. Sowieso een unieke serie. Daar gaan we het straks ook nog over hebben als we het over de taalschat hebben. Zou jij voor alle luisteraars een stuk willen voorlezen uit... Het boek heet Zogkoorts. Ja. Ja. Moet ik die titel toelichten ja, of niet? Ja, graag. Nou, Zogkoorts is bij mijn weten een nieuw woord. Bestond nog niet. Het gaat over de koortsachtigheid waarmee twee vrouwen die al midden 40 zijn, toch gaan proberen om één of misschien zelfs twee kinderen te krijgen. Maar dat is één van de onderdelen van dit boek. Want wat ik nu ga voorlezen, ja, is een terugblik uit diezelfde roman op 1961. Albert Egberts, de hoofdpersoon van de hele cyclus, die is in 1950 geboren, dus die was toen 11. En dit fragment gaat dus over 61, waarin tante Tini, tante Poets, de meeste mensen kennen haar nog wel uit De Helleveeg, een grote rol speelt. Zij ging namelijk trouwen. Zal ik het lezen? Uit het nieuwe, onverwachte boek, deel 13 van de Tandeloze Tijd. Ja. Zogkoorts, heel graag. En het Arjan is, zoals jij zei, niet alleen een primeur, maar zelfs een unieke primeur. Albert en de bruiloft van zijn tante Tini. Een psychoanalyticus zou het misschien een jeugdtrauma hebben genoemd, maar Albert hield er niet van om op een divan te liggen met een persoon buiten zijn blikveld die aanmoedigend in zijn nek ademde. Tientje Poets, zoals ze in de familie genoemd werd, trouwde in juni 61. Albert was net 11 geworden. Een overgevoelig knaapje dat ook nog eens leed aan allerlei allergieën, zoals die voor chocola, waar hij nou juist zo gek op was. Op de ochtend van de huwelijksdag begaf hij zich naar het huis van zijn grootouders in de Linksstraat, waar tante Tientje als bruid werd opgetuigd. Ze was nog boven met een gelegenheidskleedster die ook haar kapsel deed en er een sluier omheen drapeerde. Albert was als bruidsjonker uitgedost, met een donkergrijs colbert met stropdas en corsage, maar tot zijn verdriet wel in korte broek met kniekousen eronder. In de huiskamer trof hij verscheidene bruidsmeisjes die zich te goed deden aan de lekkernijen op tafel. Er was ook een schaal vol chocolaatjes en daar begon Albert zich mee vol te proppen, zonder dat iemand van de nerveuze familieleden hem op de vingers tikte. Hij at zich in een roes en zag ook nog kans om met mistige blik verliefd te worden op een van zijn wit gehandschoende nichtjes. Toen de bruid beneden verscheen en hij haar van nabij wilde bekijken, kreeg hij een acute aanval van allergie. De niesbui kwam met zo'n kracht dat hij een bloedneus veroorzaakte, zodat niet alleen bruine chocoladespetters uit zijn mond op de smetteloos witte japon belanden, maar ook een hele wolk kleine en iets grotere bloeddruppeltjes. Het gekwebbel van de aanwezige vrouwen viel stil. Daar stond tante Tientje, met geheven armen, met open mond naar beneden kijkend, waar op haar jurk nu ineens zoiets als het negatief van de Melkweg stond afgedrukt. Nergens een hanger, de druppels waren eenvoudigweg te klein om te druipen, maar bij elkaar waren ze opzichtig genoeg. Albert kreeg een geweldige draai om de oren van zijn oma, de moeder van de bruid, zodat de donkere vlekjes op zijn netvlies inderdaad in vonkende sterretjes veranderden. En opeens begon iedereen door elkaar heen te schreeuwen. Arjan, alleen de zin het negatief van de Melkweg. Ja. Dat typeert Adrie van der Heijden. Ja, die plastiek is onovertroffen. Hij is echt een van onze best bewerktuigde stylisten. Ja. Ja. Straks meer over vallende ouders. Het grote nieuws is bekend. Zogkoorts, uitgebracht door de schrijver zelf. En nog één keer, waar zouden luisteraars dat eventueel kunnen bestellen? AFTH van der Heijden.info. De taal in de zaterdagkranten. Het is de tijd van het jaar waarin mist overheerst en anders Jeroen de regen wel of sneeuw, hoe dan ook, weer om vooral binnen te blijven. En dan kun je er toch als alternatief op uittrekken als je door de kranten reist. Dan kom je vast mooie verhalen tegen. En dan zijn die krantenmakers natuurlijk op zaterdag extra bewerktuigd, want dan doen ze het nog beter dan door de week. Beter dan door de week. Ja, wat ben je tegengekomen? Die Jeroen van Kankijk. Ja, dat lijkt me een. Het nieuws in de kranten volgt altijd een beetje dezelfde golfbeweging. Het begint vooraan, verhuist een dag of twee later, een dag of twee dagen later naar de contextredacteuren. Waar ligt Gaza ook alweer? Ligt Noord-Korea naast Taiwan? Of misschien andersom? Hoe denken de mensen in Emmen eigenlijk over Geert Wilders? En daarna schuift het nieuws door naar de opiniepagina's in de weekendkranten. Afgelopen week werden opnieuw nieuwe cijfers gepubliceerd over de taalvaardigheid van jongeren. Opnieuw was de conclusie dat hij nogal te wensen overlaat. En dus weet je wat je in de weekendkranten kunt verwachten. Wie niet goed kan lezen, kan niet goed werken, leren, aanpassen, meedoen. Dat schrijft Marieke Stellinga aan NRC. Hoe komen we uit de onderwijscrisis, vraagt ze zich af. Meestal als boven een stuk een vraag staat, kun je fluiten naar het antwoord. Hoe redden we het bedroevende leesniveau van onze kinderen, is de vraag die Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam, en Eva Nijkens van de Alan Turing School stellen in Trouw. We moeten kennis van de wereld centraal stellen in het onderwijs. En taal moeten we ook meer centraal stellen in het onderwijs. Het nieuws leidt kortom tot de zoveelste polonaise van clichés. Om de visstand te verbeteren moeten we niet op kwetsbare soorten vissen. Om de ijsberg intact te laten moeten we maatregelen nemen om de temperatuur niet te laten stijgen. Om ook volgende week nog te kunnen genieten van je chicken tonight maaltijd kun je die het best in de vriezer bewaren. Dino Kasevic, columnist van NRC, schrijft over de kooschappen die hij loopt bij een neurochirurg. Met oog voor iets te veel details... schrijft hij een hersenoperatie. Als de gaten in de schedel zijn geboord, heeft hij rechtstreeks uitzicht op de meditatief pulserende hersenen. Hij schrijft: het taalcentrum ligt er onafgebakend bij. Een anderhalve kubieke centimeter, langer dan breed en breder dan diep. Als de behandeling gaat beginnen, zegt de neurochirurg, moeten we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk aan het taalcentrum trekken om schade te voorkomen. Taal is namelijk erg belangrijk. Gelukkig was de patiënt onder neurose. Maar ja, misschien verwacht je van een neurochirurg minder clichévermijdend gedrag dan van iemand die stukken schrijft in een krant. Het kan niemand ontgaan. De komende weken is Gerard Reven jarig. Hij wordt dan 100. De kranten komen geheel onafhankelijk van elkaar tot dezelfde invalshoek. We vragen drie schrijvers wat het werk van Reven voor ze heeft betekend en of Reven nog iets te zeggen heeft in deze tijd. Gisteren was het in NRC de beurt aan Maartje Wortel, Thomas Jirma van Vos en Peter Buwalda. Vandaag in de Volkskrant Arno Grunberg, Nicolien Misé, Tommy Wieringa en, nog een keer Peter Buwalda. Toch heel onafhankelijk van elkaar dus. En trouw, in het kerstnummer van Bijlage Tijdgeest drie odes van Nederlandse schrijvers aan Reven. En nu komt het mooiste deel van de zin. Wiens invloed op de Nederlandse literatuur als zeer groot wordt gezien. Zonder ironie. Van de vierde verjaardag lijkt mij van Gerard Reven in een kerk met een gastoptreden van het Meedogenloze Jongenskoor. De leden daarvan zijn na afloop beschikbaar voor een revistische afterparty waar iedereen zijn omste beurt een stevig pak rammel mag geven. Ik ga de hele week Gerard Reven lezen, Frits. Lijkt me heel als goed iets zo'n enorme cliché vermijden was, zou ik zeggen dat alle goede literatuur altijd wat te zeggen heeft. Maar ja, helaas, dat mag niet. De Taalstaat nomineert drie sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2023. Vanaf vandaag stellen we ze één voor één aan u voor. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op zaterdag 30 december. De Taalstaatmeester 2023. Vanaf vandaag. Ja, wie wordt dat? Het eerste wat ik vergat toen ik de man van La Mancha afgelopen donderdag in een try-out voorstelling in het De Lamar Theater in Amsterdam zag, dat hoofdrolspeler Huub van der Lubbe in een vorig leven ooit de zanger van de dijk is geweest. Ik vergat het. Noem het knap en dat noem ik ook. Sowieso is de musical De Man van La Mancha die 58 jaar geleden voor het eerst werd opgevoerd in New York, een ontroerende verklanking van wat een van de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur is, geschreven door Miguel Cervantes. In 1605, deel 2 in 1615, in totaal meer dan 1100 pagina's. U heeft het misschien gelezen, maar in ieder geval heeft u ooit gehoord van de dolende, idealistische ridder die met zijn compaan Sancho Panza het gevecht aanging met windmolens, een kudde schapen als een leger zag, een herberg een kasteel noemde en verliefd werd op een dame die hij de betoverende naam Dulcinea gaf. Huub van der Lubbe, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Ik zie, want we hebben een beeldverbinding met elkaar. Jij zit al in het De Lamar. Jazeker, ja. Ja, hier heb ik... Je hebt geslapen daar. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Nee, het is een ontzettende, geweldige tijd. Rovende, maar waar kun je je tijd beter aan besteden dan aan mooie dingen maken. Dus ik ben er weer. En nee, ik hoor je net noemen dat je bij de try-out was. Dat was natuurlijk heel fijn dat je er was. En dat iedereen er was die er was. Maar de voorstelling ging behoorlijk niet goed. Dan ben ik misschien te snel tevreden. Ik heb genoten, Huub. Maar, ja, dat is maar goed. Dat je er gisteren niet was. Want die was echt, echt supergoed. Ja. Zo moet het. Ja, oké. Okay. Maar daar zijn try-outs voor. Zo is het. Voor mij liggen drie kussens met daarop de gezichten van Ramses Shaffi, Thea Beckman en Neschio. Stel, je bent moe na zo'n voorstelling, Huub. Op welk kussen zou je dan het liefst even willen rusten? Op dat van Ramses. Ja, ik heb er even over nagedacht. Thea Beckman ken ik helemaal niet als schrijfster. Neschio ken ik natuurlijk wel. Dat is een prachtige schrijver van wie ik heel erg hou. Maar met Ramses heb ik wel een heel speciale band. Mijn moeder was dol op hem en daarom kende ik zijn werk ook. En zijn platen hadden we thuis en dat was te gek. En ik heb hem later leren kennen bij de musical. Het heette Volksopera Pol, waarmee de Rotterdamse Nieuwe Schouwburg werd geopend. Het was in 1988. Hij speelde daar ik was het onechte kind van rechter Stuimel. Ik speelde Polletje Piekhaar, ja. De Rotterdamse boefie. Uit de boeken van Willem van Iperdaal. En Ramses was rechter Stuimel. Ik was het onechte kind van hem. Dus wat wil je nou nog meer? Het onechte kind van Ramses Shaffi zijn. Ja, dat lijkt me prachtig. En hij heeft zelf ook de man van La Mancha gespeeld, volgens mij. Dat komt erbij. En we hebben met de dijk ook samen nog een nummer opgenomen. Vijf uur, een prachtig nummer van hem. Dat hebben we samen, of dat hebben we opgenomen en een keer samen voor de televisie uitgevoerd. Dus er zijn zoveel banden met Ramses, dat ik daar hoef ik niet echt heel lang over na te denken. Nee, begin jaren 90 volgens mij, het is 5 uur. Je staat nu op een heel andere manier op het toneel dan bij de dijk, Huub. Je trekt de kleding aan van Don Quixote. Kun je de luisteraars vertellen wat je allemaal aantrekt als je in de huid kruipt van Don Quixote? Als gezegd, de kleding die er voor me gemaakt is, dat is ook weer heel anders dan bij de dijk. Want daar pakten we, we deden allemaal aan wat we zelf mooi vonden, of wat ons lekker zat. En hier, dat tekent zo'n grote productie als deze musical. Dan wordt over alles wordt nagedacht door specialisten en door specialisten uitgevoerd. Dus ik heb een prachtig pak. Mooie wijenbroek, mooi satijnen jasje. En dan krijg ik nog een. Vervolgens in de voorstelling krijg ik een harnas. En ik krijg de scheerkom op mijn kop. De karakteristieke scheerkom waarmee Don Quixote denkt. Door de wereld trekt, denkend dat de gouden helm van Mambrino is. Dat heb ik allemaal aan. En geestelijk trek ik aan dat Don Quixote misschien eigenlijk wel is wat ik ook ben. En wat we misschien allemaal wel zouden willen zijn. En dat is? Goede mensen met die gul zijn voor andere mensen. En die het beste voor hebben met de wereld en met de anderen. En niet uit een eigen belang, maar uit een belang voor iedereen. En voor de toekomst en voor de kinderen en de kleinkinderen. En dat maakt deze musical van alle tijden, Huub. Welke woorden typeren Don Quixote? Want als zo gauw jij Don Quixote wordt op dat toneel, ga je ook anders praten. Ja, hij bedient zich. Kijk, de grap van de voorstelling en ook van het boek, van het oorspronkelijke boek, is natuurlijk dat Don Quixote is niet Don Quixote, maar Don Quixote wordt. Dat is een verbeelding van een edelman. Ja. En die edelman die kan lezen en die leest boeken en die leest zoveel boeken dat hij er een beetje gek van wordt. Want die boeken van hem, die hij leest, dat zijn ridderromans. En ridderromans, die zijn van 400 jaar daarvoor. Dus hij verliest zich in een soort tijdmachine terug in de tijd. Ja. Hij gaat leven en praten en zich gedragen als een ridder van 4 eeuwen daarvoor. Dus dan zitten we inmiddels in de 13e eeuw. Dus hij zegt waar de ridders, geachte kasteelvrouwen. Ja, en dat is dan een herberg en een huishoudster en een halve keukenmeid die hij als zodanig aanspreekt. En zo. Huub, je zingt dit lied. Toe, droom. Een onmogelijke droom bestrijd het onverslaanbare kwaad. Verdraag de ondraaglijke treurnis en ga waar geen sterveling gaat. Je maakt dezelfde vertaling van Impossible Dream, geschreven door Mitch Leigh en Joe Darion. Je zingt over de onmogelijke droom. Is dat die onmogelijke droom die je net hebt beschreven, wat we zouden moeten willen? Ja, daar komt het natuurlijk. Ja, daar gaat het over. Daar gaat het over. En het gekke is natuurlijk dat iedereen zal beamen. Dat zo zou moeten zijn. Dat we vriendelijk moeten zijn en goed met elkaar om zouden moeten kunnen gaan. Dat zal iedereen beamen in theorie. Maar zodra dat een praktijk wordt van politiek of zo, dan gaan we opeens weer bommen fabriceren en dan gaan we oorlog voeren en dan gaan we het elkaar naar de zin maken. Elkaar tegenmaken en zelfs elkaar naar het leven staan. En als je dan zegt, kunnen we daar niet mee ophouden, dan zegt iedereen, ja, hoor eens even, ja, dat is natuurlijk niet mogelijk. Dat is toch een rare contradictie, weet je? Ja. Het beste willen voor de mensen, daarvan zegt iedereen, ja, dat is heel mooi, maar dat gaat je nooit lukken. Nou, Don Quixote is een figuur die zegt, al gaat het me niet lukken, toch ik blijf ga het ik proberen. Daarvoor staan en ik blijf het proberen. Hij bestrijdt het onverslaanbare kwaad. Ja. Dus ook al lijkt het onverslaanbaar, Hij wil het toch bestrijden. Ja, en het is nodig. En dat is het nog steeds nodig dat er mensen zijn die dat blijven zeggen en die dat ideaal koesteren. Want als dat niet was gebeurd, dan was de wereld al lang geleden al 100 keer vergaan. Weet je, het zijn de idealisten die toch. Die staan voor de vrouwenbeweging, voor de vrouwenemancipatie. Die staan voor het redden van de planeet. Voor de ondergang door allerlei milieurampen, et cetera. Er is een hoop te doen voor donkey shots tegen deze tijden. Ja, ja. Maar er is ook nog de liefde, Huub. Behalve deze idealen, dat is ook een soort ideaal. De liefde die hij opvat voor een prostituee, die hij een dame noemt, die hij op hoofdse wijze de liefde verklaart. Hij noemt de vrouw die eigenlijk Aldonza heet, Dulcinea. Zij heeft moeite in te gaan op zijn liefdesbetuigingen. Hij spreekt van een kweeste. Begrijpt Dulcinea dat? Aanvankelijk niet. Ze denkt aanvankelijk ook, wat is dit dan voor mijn lood? Wat heb ik nou aan mijn kar hangen? En dan gaandeweg wordt ze toch een beetje aangestoken door zijn idealen en door zijn manier van denken. En daar wil ze aanvankelijk niks van hebben. Maar uiteindelijk realiseert zij zich ook dat dat de manier is, idealen hebben, dat dat de manier is om uit haar eigen puree te komen. Ja, zij spreekt bijvoorbeeld, Huub, de zin: wij zijn de maden die over de aarde kruipen, hier is de hel. Zij gelooft niet wat Don Quixote gelooft. Nee. En dat is ook heel, dat is heel voorstelbaar. Van als jij in ellendige omstandigheden zit, dan kan iemand je wel vertellen van ja, nee, maar wacht even, het kan allemaal veel beter. En dan zal die persoon zeggen, hoe dan, wat dan? Ik bedoel, het is ook wat je een beetje in de politiek nu ziet. Van de voelen mensen zich geknecht en aan de onderkant zitten van de ellende en die gaan naar vanant reageren. Maar dan is het zaak dat er een waarachtig figuur is, een vrouw of een man die zegt, nee, het kan wel. Met uitstraling die zegt, we kunnen de wereld beter maken. Die Don Quixote, hij ontroert mij zeer op het toneel, Huub. Hij zingt ook over haar, en ik wil dat even citeren. Droom van u al zo lang, heb u nimmer gezien, nooit ontmoet, maar ik droeg u in mij, in gebed, in gezang. Ook al kende ik u niet, was u ver weg, ik wist u nabij. Dat is toch wel waar Dulcinea voor viel, hè? Ja, natuurlijk. Als iemand je zo hoog hebt zitten, dan ga je eerst denken, die man is niet goed wijs. Maar vervolgens denk je toch maar, het is, als je een compliment krijgt en het is werkelijk gemeend, dat kan je dag toch goed maken. Of gewoon als iemand je vriendelijk gedag zegt op straat of in de tram of wat dan ook. Goedemorgen mevrouw, goedemorgen meneer. Ja, dat kan je dag maken. Ja, maar dat moet je wel ervaren. En dan moet je wel in dat soort situaties moet je wel komen. Als iedereen je de hele dag alleen maar op je sodemieten geeft, dan ga je niet denken van hey, het leven is ook leuk. Ja. Wat hoop je dat de mensen zullen onthouden als ze naar de man van La Mancha gaan? Ik hoop om te beginnen dat ze een fantastische avond hebben, want daar doen we het allemaal voor. En vervolgens hoop ik dat ze guller naar elkaar en aardiger naar elkaar verder gaan. Daar gingen 41 jaar de liedjes van de Dijk ook over, Huub. Dank je. Toe, droom. Een onmogelijke droom. Bestrijd het onverslaanbare kwaad. Verdraag de ondraaglijke treurnis. En ga waar geen sterveling gaat. Maak recht wat onjuist is en krom. Bemin met een zuiver gevoel. Hou vol de moed dreigt te zinken. En haal dat onhaalbare doel. Daarheen te gaan, die droom achterna. Misschien lijkt het hopeloos, maar sta op en ga. En vecht voor het recht, zonder rust, zonder duur. Ook al moet je de hel door op zoek naar dat hemelse vuur. En ik weet, als ik overmoed zoek, waar de waarheid voor staat. Dat mijn hart kalm en vredig zal zijn als mijn laatste uur slaat. En de wereld is dan veel beter af, want één mens volgt de trouw zijn gevoel. Hield vol, ondanks spot en kwetsuren. En vond dat onhaalbare doel. We hebben de man gehoord, de man van La Mancha. Impossible Dream uit de originele musical werd Onmogelijke Droom. En de vertaling is van Huub van der Lubbe. De taalschatten van de taalstaat. Vallende ouders van AFTH van der Heijden. De taalschatten van de taalstaat. We hebben het al even aangeraakt. De eerste boeken van AFTH van der Heijden, die in december van 1983, dus nu precies 40 jaar geleden, zijn uitgebracht. Het waren de eerste werken in de serie De Tandeloze Tijd, waarmee van der Heijden een volstrekt nieuwe opvatting over het begrip tijd introduceerde. Die opvatting erover komen we ook al tegen in wat de proloog is van de serie, De Slag om de Blauwbrug, dat tegelijkertijd met Vallende Ouders werd uitgebracht. Vallende Ouders, maar eigenlijk de hele reeks, hij bestaat dus nu uit 13 delen, geeft een beeld van de tijd waarin we nu leven. Dag Arjan, je was er nog. Ja, je was zeker in 1983 19 jaar. Ja. Je studeerde Nederlands. Ja. Die boeken van Van der Heijden kwamen uit. Wat voor een indruk maakte dat op jou als student Nederlands? Het was een inslag in mijn leven en dat van veel van mijn medestudenten. En ik denk voor een heleboel mensen van mijn generatie. Want kijk, overdag waren we Nederlands aan het studeren en lazen we Vondel en Hooft en verdiepten we ons in de historische letterkunde. Maar 's avonds lazen we dit. Ineens verscheen er een boek dat niet alleen prachtig geschreven was, maar waarin onze levens eigenlijk werden weergegeven en ook onze tijd. Dus de kroning van Beatrix in 1980, hè, 30 april 1980... In de Slag om de Blauwbrug. Dat was nog maar een paar jaar daarvoor gebeurd. Dat hadden we allemaal nog op ons netvlies staan. En ineens was het literatuur geworden, want er was iets mee gedaan. Ja, en hij introduceert het begrip de tandeloze tijd. Ja. Wat wil hij met die tijd? Ja, ik denk dat je dat kunt verbinden met de filosofie die Albert Egbers ontwikkelt van leven in de breedte. Kijk, Albert Egbers is de hoofdpersoon. Ja, ja, een soort alter ego, ja, maar net niet. Kijk, als we spreken over de tand destijds, dan als die ergens vat op krijgt, dan treedt het bederf in. Om dat te voorkomen, om te voorkomen dat dingen bederven, zou je iets kunnen ontwikkelen, een mentale toestand, leven in de breedte, je concentreren op een moment, op een betekenisvol moment, alle associaties, herinneringen, alles wat je je daarbij kan bedenken, voeg je daarbij. Je maakt het heel intens en je probeert dat moment zo lang mogelijk te laten bestaan, zodat het kan uitdijen en zodat de tijd er in feite geen vat op krijgt. Dat is een beetje dus die geestesgesteldheid van intensiteit en voorkomen dat het aan bederf onderhevig raakt. Dat betekent ook leven in de breedte. Dat zou het mooie zijn. Dat bedenkt dus de jonge student Albert van zoiets zou mooi zijn. Leven in de breedte. Als ik dat kan ontwikkelen, die filosofie, en ook ernaar leven, dan kun je dus eigenlijk de tijd, de lineaire tijd die verstrijkt, een loer draaien, doordat je de hele tijd in dat moment blijft. Ja. En niet alleen de tijd kun je een loer draaien, maar eigenlijk uiteindelijk de dood. Daar is het tegen bedoeld. En vasthouden wat je van waarde vindt. Ja, en natuurlijk, je kunt zeggen van, ja, maar dat is vergeefs. De tijd verstrijkt. Na maandag en dinsdag volgt woensdag, ook als je daar een protest tegen hebt. Maar wat Van der Heijden dan zegt en wat Albert Egberts ook uitdraagt, wat je wel kan doen, is het proberen. En wat je kan doen, is het buitmaken op de tijd en onderweg toch hieraan vasthouden, zodat je glorieus faalt, eigenlijk slaagt in de mislukking. Het boek van AFT van der Heijden, waarmee hij eigenlijk debuteerde, Vallende Ouders, dat gaat over zijn ouders. Maar waarom vallende ouders? Ja, ook heel letterlijk zou je dat kunnen opvatten. Het is Albert Egberts die terugdenkt aan zijn jeugd en ook teruggaat naar zijn jeugd in Geldrop. Hij is dan dus inmiddels student in Nijmegen, maar hij gaat terug naar zijn plaats van afkomst. En hij denkt terug aan enkele ingrijpende scènes uit zijn leven. En dan ziet hij een drankzuchtige vader die heel vaak dus van zijn fiets lazerde en op andere manieren ten val kwam, letterlijk dus. En terwijl zijn moeder dienend was en niks durven, en dat hij ook bijna dus kruipend over de vloer zich voortbewoog, dat hij dat vat, dat beeld in Vallende Ouders. Het is, je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan de avonden. Hè, dat een jongen die opgroeit, die op zeker moment komt er een punt dat je bijna met meewarigheid naar je eigen ouders kijkt, omdat je zelf groter wordt. Dan zijn je ouders niet meer helden die alles weten, maar die juist aan wie je bent ontstegen eigenlijk. En als het ware vallen van een voetstuk. Ja. Ja, ja. Ja. Als we naar de taal van Adrie van der Heijden kijken, en we kijken naar het boek Vallende Ouders. Tjoem, dat is een vriend, een studievriend, hè, van Albert Egberts. Die staat ook centraal in dit fragment. En dat geeft een goed beeld van de virtuositeit, lijkt mij, van de taal van Van der Heijden. Zou je dat willen voorlezen, Arjan? Ja, ze gaan in het Canisius College in Nijmegen een reliquieën stelen van de heilige. En Tjum helpt daar inderdaad bij. En die heeft dus een hamer in zijn hand. Een dief zou zijn hand schoeien. Tjum trok de handschoen over zijn inbrekerstuig. En door dit onverwachte gebaar kon het kledingstuk opeens in alles veranderen. De klauw van de hamer, verdwijnend in de stugge stof, riep heel even het beeld op van een jachtvalk met een kapje over zijn kop gezeten op de hand van een edelman. Een beul in de gedaante van een vogel. En toen de lege vingers, stijf van Chum's opgedroogde zaad, recht overeind bleven staan, veranderde de hamer ogenblikkelijk in een zotskolf. Bij het opheffen van de schertscepter, die met de pink vooruit wees, raakte de duim bijna onmerkbaar Chum's neustop. Het was geen opzettelijk gebaar, maar de betekenis van die lange neus kon me onmogelijk ontgaan. Ja, ja. Hamer, zotskolf, schertscepter. Ja. Ja, het is een werveling van beelden. En dat is een van de grote sensaties bij het lezen van dit boek. Het houdt niet op, nog een vergelijking, nog een en nog een. Het is, in plaats van de, wat in Nederland toch heel vaak wordt geprezen, de kunst van het weglaten, dit is de kunst van de uitbreiding, van de toevoeging, dat er nog meer bij kan. Maar jij zegt sensatie. Ja. Zo ervaar je dat. Ja, nog steeds. En nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja, ik ook. Maar als je het herleest, dan is het een sensatie. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja, je had het net over de vader en de moeder van Albert Egberts. Ja. En er is een fragment dat we gekozen hebben uit het boek Vallende Ouders. Zou je dat willen voorlezen? Waarin goed naar voren komt hoe dat verhaal zich ontwikkelt. De zaterdagavond was ze bezig, dat gaat over de moeder, op de handnaaimachine nieuwe overgordijnen van een strook gaatjesband te voorzien. Toen hij, de vader, vroeger dan verwacht thuis kwam uit de kroeg. Ze was onbereikbaar achter haar ratelende machine. Knopspelden staken uit haar mond. Hij stond voor haar. De gordijnstof die onder de machine doorgehaald werd wolkte als een afwijzing naar hem toe. Hij zocht naar een aanleiding om te ruzien, want niets is irritanter voor een dronken man dan zijn vrouw verdiept in haar rol van huissloof aan te treffen. Hij begon te tieren, driftig heen en weer te lopen. Ze reageerde niet. Het was december 59. Een nieuw decennium stond voor de deur. Moderner tijden waren in aantocht. De stof had een gewaagd motief. Picasso. Elk fantasiestofje in felle kleuren heette Picasso. De afgedankte, gebloemde gordijnen met hun onuitsprekelijke geur van rook en warm zand waren al naar beneden gehaald en lagen vormeloos onder de vensterbank. Wisseling der decors. Omdat de overburen zo alles van het huiskamerdrama konden zien, maakten ze haast met de nieuwe gordijnen. Ze stikte met snel draaiende hand de strook die de plooien garandeert en reeg vervolgens de haakjes door de stof. Wat valt op als je dit leest? Wat opvalt is een tederheid die door de ernst en het drama van de situatie heen breekt en de overhand krijgt. Het is duidelijk dat de sympathie bij de moeder ligt. En niet bij de vader. Ja. Wat kunnen we samenvattend zeggen over dit debuut, Arjan? Ja, het is een datum in de Nederlandse letterkunde. Er is trouwens ook bij diezelfde stichting een essaybundel verschenen die heet 40 jaar tandeloze tijd, waarin allerlei aspecten nog eens worden behandeld. Mm-hmm. En daarin wordt dat ook heel duidelijk dat op die manier, op zo'n beeldende manier, de tijd, een generatie weergeven en in een stijl die alles verhevigt, waardoor het drama wordt smeriger, de schoonheid wordt flonkerender, alles wordt heftiger. En als je dat ervaart, het is bijna lichamelijk, dan heb je dus inderdaad een sensatie beleefd. Wat heeft het met jou gedaan, tot slot? Ik hoop dat je dat hebt kunnen horen en zien. Ik ben weer helemaal begeesterd. Ik ga dus als ik thuis kom. Ik heb Zogkoorts gelezen, deel 13. Ja. Maar als ik thuis ben, ga ik beginnen met catastrofes treden zelden in hun eentje op. Dat is de eerste zin van Vallende Ouders, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ik heb het even zo gauw hier niet bij de hand, maar vast wel. Arjan Peters, dank je wel. Vallende Ouders worden uitgegeven door Querido. Het sneeuwt nu. Het sneeuwt nu op luik. En de sneeuw neemt een duik. Neemt een duikvlucht van licht. Het sneeuwt. Het sneeuwt nu op luik. De Zwarte Maas grijnst in een ijswit gezicht. Op een plek. Deze nacht sneeuwt de sneeuw op mijn droom en op luik. En de Maas snijdt de stad stil in twee. Zoveel wat mooi is en wat een voorrecht dat ik dat met u mag delen. Dit liedje van Beatrice van der Poel, bijvoorbeeld de vertaling van een chanson van Jacques Brel. En die vertaling, Sneeuw, het sneeuwt op Luik, heeft ze zelf gemaakt. Ook in de digitaalstaat wordt verkend, maar daar is geen Ronald Plasterk voor nodig. En ook geen gesprekken in koppeltjes. Meningen, breekpunten en blokkades worden gewoon met iedereen gedeeld. En daarbij zakt er wel eens iemand door de ondergrens. Wij verkennen de digitaalstaat vandaag met Nausicaa Marbé, schrijver, journalist en columnist voor de Telegraaf. Dag Nausicaa, goedemorgen. Goedemorgen Frits. Nederlandse scholieren van 15 jaar scoren slecht op het gebied van lezen. Het niveau is ook nog eens hard achteruit gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Dat blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA dat deze week naar buiten kwam. En jij schreef, in mijn rijke witte buurt zetten mensen boeken bij het grof vuil / papierbak. Er staat in die enorme herenhuizen met GroenLinks, PvdA, D66 verkiezingsposters op de ramen, zelden een boekenkast in de woonkamer. Waarmee ik wil zeggen, wijs niet naar de ander. De ongeletterdheid is van ons allemaal. Is het een probleem van ons allemaal, Nausicaa? Nou, ik denk het wel, want dit zijn onderwijspartijen die ik noem. En het zijn echt heus partijen die hard hebben voor goed onderwijs en voor de verheffing, zou je denken. En toch zie ik dat ook bij hoogopgeleiden die stemmen op onderwijspartijen, de boeken verdwijnen. En die hebben dan natuurlijk grote huizen en dan zijn boekenkasten boven. Maar ik vind ook dat het belangrijk is dat je kind dagelijks in contact brengt met boeken. Dus niet boeken die in jouw werkkamer verstopt zijn, maar in een zitkamer. En dat je dat oppakt en dat je eruit leest en dat je eruit vertelt. En wij doen dat, tenminste ik doe dat, heel veel hoogopgeleiden doen dat. Maar als je kijkt nu wat er in de media is geweest, over wat voor getuigenissen van kinderen die vertelden dat ze jonge mensen die een patiëntenfolder niet meer kunnen lezen, omdat ze gewoon het woord patiënt bijvoorbeeld niet begrijpen. Of heel eenvoudige mededelingen. En je ziet dus gewoon, ze komen uit minder bevoorrechte milieus en vaak ook allochtoon. En echt, je hart breekt. Hoe is het mogelijk in dit land dat ze deze jonge mensen het instrumentarium hebben onthouden om zich te uiten, om de wereld te begrijpen, om ook iets van schoonheid mee te nemen in taal. Ik vind het eigenlijk onvergeeflijk en wie het in het politieke spectrum ook gedaan heeft, interesseert me niet, links of rechts. Het is iets dat ontzettend snel gerepareerd moet worden. En jouw oproep is, zet je boekenkast in de woonkamer. Ja, en maak de letters, maak de zinnen, maak de verhalen dagelijkse kost. Zo is het. Je deelt ook een bericht van schrijver Pieter Waterdrinker over de resultaten van dat PISA-onderzoek. Wat een nationale schande. Land van analfabeten die analfabeten opleiden. Ik wil best minister van Lezen worden. Minimumloon is genoeg, zo zegt Pieter Waterdrinker. Goed idee, Pieter Waterdrinker als minister van Onderwijs? Nou ja, nou van lezen. Of van lezen, ja. Pieter Waterdrinker is gewoon echt een taalvirtuoos. En er zijn meer schrijvers die taalvirtuoos zijn. En schrijvers doen veel dingen. Die gaan lezen met kinderen. Als één keer de Nationale Voorleesdag op school. Ja, ik begrijp de wanhoop. Ik zou ook klaar zijn voor initiatieven. Weet je, je wil iets doen, je kunt niks doen. Maar ik begrijp heel goed dat je dat roept. Ja. En dat je het lezen echt een prominente plek in de politiek wil geven. Omdat daar haal je niet alleen maar kennis vandaan, maar daar haal je gewenning met de taal en met de speelsheid van de taal. En als je boeken leest, kun je ook folders begrijpen. En je hoeft niet per se kennis te hebben over wat er in die folder staat. Je moet met taal moet kunnen omgaan. En dat leer je gewoon door te lezen. Ja. Dus als het is een heel ouderwetse boodschap, dat weet ik. En heel veel jongeren willen daar niet meer aan. En ze hebben schermen en ze kijken naar beelden, ik kijk ook. Ik vind dat ook heel erg prachtig. Nou, maar hoe gaan we dat toch een beetje omturnen de taal ook meegegeven wordt? Hoe doen we dat? Ja, Pieter Waterdrinker als minister van Lezen en jij als staatssecretaris. Dat lijkt me een geweldige combinatie. Onder Waterdrinker doe ik dat heel graag, ja. Je deelde een commentaar over het PISA-rapport in de Volkskrant met erin de zin: de weerwil tegen lezen die zoveel scholieren meester heeft gemaakt leidt nu al tot een leesramp van proportie. En jij schreef daarbij: ChatGPT heeft de vraag van de Volkskrant-redacteur verkeerd begrepen. Modern Times. De Volkskrant zet ChatGPT in voor het schrijven van berichten. Waarom dacht je dat? Nou, dat is een grapje natuurlijk, ja. Maar als je die zin leest en als je hem corrigeert op me, je kunt hem op zoveel manieren corrigeren dat hij gewoon echt 3-4 andere betekenissen krijgt. Maar eigenlijk is het waartaal. En je vraagt je af, wat is er daar gebeurd? Is er een redacteur die iets corrects geschreven heeft? Is het een redacteur die dat niet begrepen heeft en iets anders van gemaakt? Waar komt de weerwil dan? En meester maken? En ja. Zijn ze meester geworden? Of zijn ze meester over iets anders geworden? Hebben ze iets bemeesterd? Ja, het is volstrekt onbegrijpelijk. Je kent alle woorden en bij elkaar is het een zooitje. Je deelde een bericht van journalist Karel Brendel. En als Wilders in de regering wil, moet hij het niet wagen om Oekraïne in de steek te laten. Ben je daar bang voor, Nausicaa? Ja, daar ben ik zeker bang voor. Daar ben ik zeker bang. Dat is gewoon een partij die toch bewondering voor Rusland uitgesproken heeft. En banden ook heeft met het Kremlin. Althans, een paar jaar geleden liet Wilders zich daar gewoon fotograferen en ontvangen. En kijk, hij zegt nu dat hij vindt dat Poetin misdaden bedrijft. Maar hij is gewoon toch wel anti-Europees en tegen de samenwerking. En ook tegen zoveel geld dat naar Oekraïne gaat. En hij is niet de enige, hoor. Dat is een trend in Europa en ook in Amerika nu. Ja, om Oekraïne in de steek te laten. En dat zou een heel erg slechte zaak zijn. Ja, natuurlijk wil iedereen een einde breien aan die oorlog. Maar eenzijdig Oekraïne in de steek laten en de opmars of de middelen onthouden om de opmars van de Russen te stuiten. Ja, ik vind dat heel erg eng. En ik was juist trots erop dat Nederland gewoon daar koploper was in steun aan Oekraïne. Ja, ik denk, als dat nu verdwijnt, ja. Staan we gewoon wel toch wel, ja. Zijn we een lachertje geworden. Hebben we ook niets gedaan. Het is ook voor ons. Hebben we ook niets gedaan om democratisch Europa te beschermen voor zo'n dictator die oprukt. Nausicaa, dat is weer een groot genoeg om met je te spreken. Dank je wel. Tot zover het eerste uur van dit programma. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO, praten we onder andere over de lang verwachte teruggave van het kanon van Kandi. Geroofd met een VOC-schip en nu, honderden jaren later, als gift teruggevlogen naar Sri Lanka. De rel rond een revolutionair AIDS-medicijn. Voor het eerst zijn er goede kansen in de strijd tegen AIDS, dankzij een vinding van onderzoekers in Eindhoven en Amsterdam. En het legendarische debuut van opera-diva Maria Callas. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Tom den Boon en het woord van de week Fineke Jochemse achter het taalloket van Onze Taal. Leonard Ornstein over de essaybundel Wie over vrede spreekt heeft moed. En René Appel presenteert de eerste genomineerde voor Taalstaatmeester 2023. Van verschillende kanten wordt gereageerd op het VN-veto van Amerika voor een wapenstilstand in Gaza. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. De Verenigde Staten stemden gisteravond tegen een resolutie voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Israël heeft de VS bedankt voor dat veto. Hamas noemt het onethisch en inhumaan. Volgens Hamas is de VS hierdoor onder meer medeplichtig aan het aanrichten van bloedbaden. De Palestijnse ambassadeur bij de VN steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Noemt het een trieste dag in de geschiedenis van de Veiligheidsraad. Today was a sad day in the history of the Security Council. For those who were unable to see things as they should have seen it, and they saw it differently. We will not give up. We will continue our efforts. We will continue knocking on the door of the Security Council until it wakes up and shoulder its responsibility by stopping this criminal war. Ja, maar, zo zegt die Palestijnse ambassadeur, we geven niet op. We blijven doorgaan en blijven op de deur van de Veiligheidsraad kloppen. Totdat ze verantwoordelijkheid nemen en deze criminele oorlog stoppen. Ook internationale organisaties hebben kritiek geuit na het veto van de Verenigde Staten. Amnesty International bijvoorbeeld zegt dat de VS met het leveren van munitie aan Israël bijdraagt aan de vernietiging van hele families. Drie milieuorganisaties eisen dat de natuurvergunning die Schiphol in september kreeg wordt vernietigd. Ze zijn naar de rechter gestapt. De natuurvergunning had door grove inhoudelijke en procedurele gebreken nooit gegeven mogen worden, stellen Greenpeace, Milieudefensie en Mobilization for the Environment in een beroepschrift. Schiphol kreeg een vergunning voor maximaal 500.000 vluchten per jaar. Bij het verlenen daarvan is volgens de organisaties ten onrechte gekeken naar de situatie in 2008. En ook vinden ze dat omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties niet op adequate wijze hebben kunnen reageren op de vergunning. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees Parlement het toch eens. Tech-redacteur Nando Kastelein vertelt dat het ze gelukt is om afspraken te maken over welke AI-systemen verboden worden. Het gaat bijvoorbeeld om systemen die op basis van zaken als gezichtsherkenning, maar ze noemen dat biometrische herkenning, mensen kunnen categoriseren. Dat mag dus niet op basis van bijvoorbeeld politieke voorkeur, religie of ras. Een ander ding dat verboden wordt is het inzetten van emotieherkenning op het werk of in het onderwijs. Daar staat tegenover dat er wel ook iets mag. En dat is specifiek voor opsporingsdiensten. Iets wat de lidstaten graag wilden in de onderhandelingen. Zij mogen bij specifieke situaties wel gebruik maken van bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Duurt nog anderhalf jaar voordat de wetgeving geïmplementeerd wordt. Het is vooral gericht op techbedrijven, zegt Nando Kastelein. Kijk, dit is een beetje een categorie wet achter de schermen. Waar wij in de praktijk misschien niet direct hoeveel van gaan merken. Maar juist omdat AI door ons hele leven al verweven is, is het idee dat die bedrijven die dit maken wel degelijk iets moeten gaan veranderen, waardoor het ook voor ons beter wordt. Bij een brand in een flatwoning in Arnhem is afgelopen nacht een man omgekomen. Toen er geen contact mogelijk bleek met de bewoner van het appartement, forceerde de brandweer de voordeur waarna het slachtoffer werd gevonden. Aantal woningen in de buurt werd door de Arnhemse politie ontruimd vanwege de rook. Werkgevers moeten meer rekening houden met medewerksters die last hebben van de overgang. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek onder 4500 vrouwen. Volgens de bond heeft driekwart van de ondervraagde vrouwen last van de menopauze, terwijl maar 2% van de werkgevers een beleid heeft voor overgangsklachten. Als voorbeeld noemt CNV een speciale ruimte waar vrouwen bij klachten zich even kunnen terugtrekken. Voormalig algemeen directeur van Ajax en oud-basketballer Frank Kales is overleden. Hij zat in 1999 en 2000 in de Ajax-directie. Ook was hij lange tijd topman bij computerfabrikant IBM. Kales was ook professioneel basketballer. Hij speelde 100 interlands voor Nederland. Frank Kales was 81 jaar. Het NOS-journaal. Bij een ziekenhuisbrand in Italië zijn meerdere doden gevallen. De brandweer in de plaats Tivoli, zo'n 30 kilometer ten oosten van Rome, heeft 4 lichamen geborgen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn zeker 3 ouderen omgekomen door de brand. vierde slachtoffer is gevonden in het mortuarium, was vermoedelijk al overleden. Ongeveer 200 mensen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De voetballers en voetbalsters van Ajax die spelen vanmiddag in een shirt zonder hun naam achterop. In plaats daarvan staan er drie stippen op hun rug. Op sociale media is dat een icoontje waarop je kunt klikken om online haat te rapporteren. En Ajax voert met die shirts actie tegen online haatberichten. Want zelf krijgen de spelers daar vaak mee te maken. Dat vertellen ze in een video. APN Gorilla. Bizar. Waar kijk ik naar? Lesbisch geschutter. Ik hoop dat je benen kapot worden gemaakt. Slang. Iemand die dan schrijft... Ik hoop dat jij en je familie kapot gaan. Dikke hoer. Dit moet gewoon stoppen. Volgens Ajax ontvangen hun spelers maandelijks meer dan 1500 haatberichten op sociale media. Bij de wereldbeker shorttrack in Peking heeft Nederland goud gepakt op de gemengde aflossing. Toen Sandra Velzenboer, Selma Poutsma en Teun Boer klaar waren, moest slotschaatser Jens van het Woud het vanaf de koppositie afmaken, zag commentator Joris van den Berg. Van het Woud gaat zorgen voor goud. Pakt hem hier in Peking. Oh, net hoor. Net. Eerder op de dag had Van het Woud ook al brons gewonnen op de 500 meter. Velsboer werd derde op de 1500 meter. 6:30 over 12. De weersverwachting nog. Veel regen vanmiddag. 6 tot 11 graden wordt het. Vanavond wordt het vanuit het westen droger. Maar vannacht volgt opnieuw regen en dan waait het flink. De zuidwestenwind is boven land matig tot vrij krachtig. En stormachtig aan zee. Morgen vooral in de ochtend en in de avond regen. Morgenmiddag is het even droog. Edwin Gerritsen heeft het verkeer al last van de regen. Nou, dat valt nog wel mee. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken. Er staan 2 files op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, 10 minuten oponthoud. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elden en Westervoort, 20 minuten vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, 1 plus 1 gratis. Losse 6-pri Kiwi Sungold, 1,5 kilo voor maar 2,79. En alle soorten Robijn wasverzachters of capsules, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium en geniet met volle teugen van theater en concerten op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag, ik wil eerlijk met u zijn. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. De grootvader, de opa, die wordt uitgenodigd om kerst te vieren met de hele familie. Zodat hij niet alleen is. Een reclame van een supermarkt. En het is niet de enige. Al die supermarkten spelen in op dat gevoel van bij elkaar zijn om samen kerst te vieren. De een na de ander. Ze zullen het niet met elkaar hebben afgesproken, maar het is beslist een trend. Natuurlijk probeert reclame ons te verleiden, de wereld mooier te maken dan die in werkelijkheid is. Maar soms, en zeker in deze dagen voor de kerst, gebruiken ze de juiste woorden, de juiste taal om mij als kijker in het hart te raken. Iets te laten zien waar ik behoefte aan heb. Ik weet gelukkig zeker dat ik met kerst niet alleen ben, en ik hoop ook voor u dat u dat feest met elkaar kan gaan vieren. Welkom in de Taalstraat. Van Cupido. Pijlen van Cupido. Pijlen van Cupido. Is dit een quizprogramma? Want ik heb 100 vragen. Pak jij een Uber of moet ik je bij je huis ophalen? Stuur een locatie. Ik ben niet ver verwijderd. Heb geen Ferrari. Komen rijden. Hey meisje, heb je plannen vannacht? Wil je mee op mijn fiets en achterop naar de stad? Ik zie duizend sterren, ik hoop dat er een valt. Want dan doe ik één wens, ja die stiekem. Van Cupido. Pijlen van Cupido. Pijlen van Cupido. Pijlen van Cupido. Pijlen van Cupido. Pijlen van Cupido. Pijlen van Cupido. Nou, ik ben geraakt door de bankzitters, YouTubers die aan het begin van dit jaar voor het eerst optraden. En hoe optraden? In uitverkochte zalen. Dit is hun nieuwste, heet Cupido. Vrolijk, leuk en speels. Productie van Paul Sinja. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Hein Bloemink uit Haren presenteert zijn vergeetwoord. Leonard Ornstein over de essaybundel Wie over vrede spreekt heeft moed. René Appel bespreekt de eerste kandidaat voor de titel Taalstaatmeester 2023. Het woord van de week. Taalstaat. Duizenden nieuwe woorden worden er jaarlijks aan onze taal toegevoegd. Sommige staan wekenlang op nummer 1 en zakken dan weer snel weg in de hitlijst. Anderen veroveren heel langzaam een plaats in onze taal. Sommige halen de lijst niet eens. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, bemoeit zich voor ons het meest met de nieuwe binnenkomers. Dag, Ton. Goedemiddag. Dag, Frits. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Wat is je woord van de week? Dat is het woord virtuele vriendenval. En dat is een woord dat in ieder geval heel mooi klinkt, dankzij de alliteratie, ja. Virtuele vriendenval. Maar het verwijst naar het verschijnsel dat mensen lange tijd langdurig bevriend zijn op sociale media met anderen. En dan bijvoorbeeld een keer een opmerking maken die ander niet bevalt. En dan meteen ontvriend worden. En dan raken dus de digitale wereld en de echte wereld elkaar. Want dan blijken die virtuele vrienden toch eigenlijk helemaal geen vrienden te zijn. Dus je ervaart dan zelf dat je ze niet kent. En die anderen kennen jou dus kennelijk ook niet. Nou, dit woord dat stond in het Financiële Dagblad afgelopen week. In een heel mooi stuk van schrijver Lucas Sandberg, die dit aan de hand van persoonlijke ervaringen beschreef. Ja, ja. Dus dat je in de valkuil trapt een online vriendschap voor een echte vriendschap aan te zien. Dat is het eigenlijk. Ja, dat is het. Ja. En het woord lijkt natuurlijk een beetje op woorden als sociale mediaval. Hè, want dat woord dat kennen we al wat langer. Of fabeltjesfuik. Dat is dat woord van Arjen Lubach, dat hij destijds geïntroduceerd heeft. Dat eigenlijk naar hetzelfde fenomeen verwijst. Hè? Dus een soort valkuil waarbij je de digitale wereld verwart met de echte wereld. En uiteindelijk door de echte wereld toch je eigen gevoelens daarover merkt dat het een illusie is. Ja, en ook een zo mooi woord, want je refereerde er al even aan. Drie V's, hè? Allitererend. Ja, het is een heel mooi woord. Het is wel een beetje lang natuurlijk voor op het Scrabblebord. Maar het is wel een mooie samenstelling. Ik daag jou uit, Ton den Boom. Ik daag jou uit. Wat is je definitie? Ja, dat is een metafoor voor het verschijnsel dat een gebruiker van sociale media in de illusie trapt dat zijn virtuele vrienden een echte vriendschapsband met hem onderhouden. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Dank voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. We hebben Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS, natuurlijk al vaker bewierookt voor haar reportages, analyses en interviews. We noteren meer dan eens opvallend goed gekozen uitspraken van haar. En ze werd ook niet voor niets genomineerd voor Taalstaatmeester in 2019. Neem nou bijvoorbeeld afgelopen woensdag in Met het oog op morgen. U weet, er werd in Den Haag deze week verder gesproken met de lijsttrekkers van PVV, VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet. Verkenner Ronald Plasterk liet de lijsttrekkers in tweetallen langskomen. Dat vond hij nodig om bepaalde punten op te helderen. En de koppelgesprekken leken succes te hebben, want zowel Omtzigt als Wilders zeiden na afloop dat de lucht redelijk was geklaard. Maar Wilma Borgman koos zo haar eigen woorden om het prille stadium van de verkennende fase te beschrijven. Ja, en wat zien we dan daarbij die uitgang van de zaal in de Tweede Kamer? Nou ja, misschien zijn het wel een soort van egeltjes die een dans aan het oefenen zijn terwijl ze nog op dansles zitten. Veelzeggend. We zien het voor ons, een prachtig beeld. We zullen zien of Wilma na Plasterks verslag andere diertjes voor zich kan zien. Laten we in ieder geval hopen dat ze dan aaibaar zijn. De meest nietzeggende quote van de week. Jan-Anthony de Bruin van de VVD is voorzitter van de Eerste Kamer. Het leek Sven Kokkelman in zijn interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 een goed idee om uit te nodigen om zijn licht te laten schijnen over de huidige politieke ontwikkelingen. Er is nogal wat gebeurd en ik was ook nieuwsgierig hoe deze wijste der wijze van ons parlement over alles zou denken. Maar ja, Jan-Anthony de Bruin is niet alleen wijs, hij is ook door de wol geverfd en weet heel goed welke vragen hij niet moest beantwoorden en welke wel. Zo gauw die ook maar in de buurt kwam van lastige kwesties over wie bijvoorbeeld de nieuwe Kamervoorzitter van de Tweede Kamer moest worden, maakte die dat hij wegkwam. Nou, ik laat dat echt even aan de politieke leiding van de VVD. Ik zit hier als Kamervoorzitter, zoals u weet. Ja. Ik zie dat ze druk bezig zijn. Ja. Dus ik ga dat niet becommentariëren vanaf deze positie. Zoals ik u zei, ik ga daar verder geen commentaar op geven. Ik kan dat niet inschatten. Dat is echt aan de Tweede Kamer. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Het is niet aan mij om dan een daaronderliggend programma van de partij waar die persoon lid van is, om dat dan weer te gaan becommentariëren. Jan-Anthony Bruin. Niets zei hij over hoe de VVD zich moest opstellen. En hij waagde zich ook niet over oordelen over de opstelling van andere partijen. Hij wist dat hij nietszeggend moest zijn. De vraag is dan wel, waarom ging Jan-Anthony Bruin daar zitten? De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Bart Bos heeft een vraag over een verbintenis die hij met zijn collega aangaat. Mijn collega zet eerst daar zijn handtekening onder, schrijft Bart. En vervolgens zet ik daar mijn handtekening onder. Zeg je dan A, mijn collega en ik hebben het contract ondertekend met onze handtekening, of B, mijn collega en ik hebben het contract ondertekend met onze handtekeningen? Bij A zou je kunnen veronderstellen dat mijn collega en ik dezelfde handtekening hebben, maar bij B zou je kunnen denken dat we allebei meerdere handtekeningen hebben. Kunt u daar helderheid over verschaffen? Ik ben nou al in de war. Zo vraagbaar. Daarover kloppen we aan bij Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van onze taal. Dag Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je in zo'n geval beter handtekening, enkelvoud zeggen, of handtekeningen? Nou, meestal in het Nederlands gebruik je dan het enkelvoud. Dus je zegt, we hebben onze handtekening gezet. Dat komt omdat je in principe maar één handtekening hebt, net zoals dat je maar één rijbewijs of één hoofd hebt. En in zo'n geval gebruiken we dus meestal het enkelvoud. En Aha. Het klopt dat je in theorie twee mogelijke interpretaties hebt, maar het spreekt eigenlijk dan in zo'n geval voor zich. Dat het hier gaat om twee collega's met elk hun eigen handtekening en niet een gezamenlijke handtekening. Ja. Dus met een rijbewijs is dat ook zo? Ja, dus je kan bijvoorbeeld zeggen, de bestuurders moesten hun rijbewijs laten zien. Of we hadden last van ons hoofd. En dan blijkt uit de context, omdat je kennis van de echte wereld hebt en weet dat mensen maar één hoofd en één rijbewijs hebben, dat het daarom gaat en niet om één gezamenlijk rijbewijs. Ja. Zijn er ook gevallen waarbij het niet duidelijk is, vast wel? Ja, zeker. Ja, genoeg te bedenken. Ja. Bijvoorbeeld een zin als, de leerlingen moesten hun werkstuk inleveren. Ook dan is de interpretatie dat elke leerling een eigen werkstuk heeft, die is mogelijk. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat de leerlingen samen één werkstuk moeten schrijven. Dus dan kan het wel zijn dat daar sprake van is. En dan zou je misschien denken, oké, dan maken we er een meervoud van, dan is het wel duidelijk. Ja. Maar ook dat kan dubbelzinnig zijn, alleen dan op een andere manier. Als je zegt, de leerlingen moeten hun werkstukken inleveren, dan kan het zo zijn nog steeds dat elke leerling één werkstuk heeft. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat de leerlingen meerdere werkstukken moeten schrijven die allemaal moeten inleveren. Ja, zeker. Zeg, en kun je dan beter het meervoud gebruiken als elke leerling zijn eigen werkstuk schrijft? Nee, ja, dat is dus eigenlijk kan je dat dus niet weten. Dus je moet dan echt als je kan dan zelf kiezen. En als luisteraar of als lezer moet je dan uit de context opmaken om hoeveel werkstukken dus, per persoon. Dus het gaat om de context. Het gaat om de context. Ja, niet alles is helaas, vind ik, logisch te beredeneren. Nee, dat is taal. Nee, je kan het niet zo goed logisch beredeneren. Dus ook niet per se logisch of heel verklaarbaar dat we in het Nederlands daar dan een enkelvoud voor gebruiken. Want in andere talen, zoals het Engels bijvoorbeeld, is het meervoud dan de standaard. Ook in gevallen waarin er bijvoorbeeld maar één ding dus relevant is. Dus als het gaat om rijbewijzen of hoofden. Hoe klinkt dat dan? They were asked to show their driver's licenses of their signatures. Dus ja, daar gebruiken ze het meervoud, terwijl er toch echt maar één handtekening per persoon. Ja, we moeten ons niet al te veel van die Engels aantrekken. Nee, we moeten gewoon onze eigen manier. Ja, gewoon lekker het enkelvoud gebruiken. Ja, goed, Fineke, dankjewel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Waarom het gloeikousje verdween, of het gasmuntje, of de griffel, dat weten we wel. Ze verdwenen uit ons leven. En hetzelfde gebeurt met de namen die we ze hadden gegeven. Maar soms is het minder duidelijk waarom een woord uit onze vocabulaire valt. Ineens is het ouderwets, terwijl er nog geen slijtplek op te zien is. Hoe dat komt, zullen we misschien nooit precies weten, maar jammer is het wel. Vandaar dat we vandaag weer aandacht besteden aan een vergeetwoord, en wel van de 62-jarige Hein Bloemink uit Haren. Dag, meneer Bloemink uit Haren. Dag, Frits Spits. Goedemiddag. Dat ligt toch vlak onder Groningen, dat Haren? Zeker. Ja. 5 kilometer slechts. Ja, ja. Wat is uw vergeetwoord? Dat is derailleren. Derailleren? Derailleren. En het feit dat je er een vraagteken achter zet, betekent dat jij het misschien ook al vergeten was. Ik was het vergeten, ja. Ik zeg het heel eerlijk. Ja, ja. Derailleren. En ik heb daar een reden voor dat ik het destijds heb aangedragen om het te gaan adopteren en koesteren en bewaken. Derailleren is een woord dat ik van mijn moeder heb meegekregen, die dat gebruikte. Die gebruikte wel meer schijnbaar deftige woorden. Maar waarom ik derailleren zo mooi vind, voor de mensen die misschien nog niet weten wat het betekent, het is eigenlijk zoiets als iemand van zijn spoor afbrengen of afleiden of storen misschien wel. En ik vind derailleren dus eigenlijk de overtreffende trap van twee andere opties om iemand te storen. Als ik bij jou binnenkom en ik zeg, Frits, mag ik even? Ja. Dan heb ik eigenlijk weinig respect voor wat jij aan het doen bent. Mm-hmm. Want ik zeg alleen maar, mag ik even? En dan ga ik ervan uit dat jij ja knikt. De tweede optie is, Frits, mag ik je even storen? Dat vind ik al, dat je iets meer respect toont voor waar jij mee bezig was. En dan kan ik zeggen van, nee, Hein, geen sprake van. Bijvoorbeeld. Ja? En het feit dat ik zeg, mag ik even storen, betekent dat ik me realiseer dat ik jou stoor bij jouw bezigheden. Ja. Maar als ik zeg van, neem me niet kwalijk, ik wil je niet derailleren, dan betekent dat eigenlijk dat ik in mijn beleving, zo'n gevoelswaarde leg ik erin, het meeste respect heb voor waarmee jij bezig bent, en dat ik me realiseer dat ik eigenlijk, dat het grenst aan het onbetamelijke dat ik jou van die bezigheden afhelp. En dat vind ik een nuance die toegevoegd wordt wat mij betreft aan mag ik even storen. Ja, ja. Het enige probleem is dat als jij binnenkomt en ik opkijk en jij zegt die zin, dan ik je niet begrijpend aankijk. En daarom heb ik het woord destijds geadopteerd. Ik vind dat we deze nuance in de taal moeten koesteren. Want anders missen we een element in het mag ik even storen. En als jij mij niet begrijpend aankijkt, dan zal ik bij jou komen zitten. Dan derailleer ik jou eigenlijk. Maar dan leg ik jou tegelijk even uit wat derailleren is. En Frits, op het moment dat ik zeg, mag ik, neem me niet kwalijk dat ik jou derailleer, toon ik dus eigenlijk ook heel veel respect voor waar jij op dat moment mee bezig bent. En ik realiseer me dat ik bruut daarin inbreek. En dat vind ik eigenlijk dat we moeten koesteren. En daarom heb ik het woord destijds ingestuurd. Ja. Je hebt er een adoptiebewijs voor gekregen. Pas er goed op, Hein Bloemink uit Haren. En dank dat je het ook zo duidelijk hebt uitgelegd aan ons allemaal. Als u ook een vergeetwoord wil adopteren, gaat u dan naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Nelleke Noordervliet van het Genootschap van Vergeetwoorden zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Zoeter hebben we het echt niet, hoor. Langzaam in de sfeer komen. I'll Be Home for Christmas, een Amerikaanse standaard. Kim Gannon tekst, Walter Kent schreef de melodie. Dateert van 1943. Bing Crosby heeft het ooit gezongen. En nu hoorde Willeke Alberti in een prachtige vertaling van Herman Pieter de Boer. Ik verlang naar Kerstmis. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2023. Zometeen maakt u kennis met de eerste genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op zaterdag 30 december. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2023. Wat moet je met je Jood zijn als je merkt dat er opnieuw, na al die jaren, een sfeer ontstaat waarbij het misschien niet zo handig is om je duidelijk uit te spreken. Misschien niet zo handig is om het lichtfeest Chanukka uitbundig te vieren. Misschien niet zo handig is om op een Joodse school te blijven als kind. Die sfeer die al langer sluimerde in ons land werd duizenden malen versterkt na de pogrom door Hamas-terroristen op 7 oktober. Een vreselijke slagpartij waarvan u de details wel zult kennen. Maar het merkwaardige is dat niet lang bij de Joodse slachtoffers werd stilgestaan, maar bijna meteen de aandacht werd verlegd naar de inwoners van Gaza die zo moeten lijden onder de wraakneming van Israëli. De Israëli wordt van alles verweten en van die negatieve overweging hebben ook de Joden in Nederland last. Dat inspireerde de Nederlandse journalist Leonard Ornstein, die ook Joods is, om aan collega-journalisten te vragen een stuk te schrijven over hoe zij deze ontwikkeling ervaren. Het boek heet Wie over vrede spreekt, heeft moed. Dag, Leonard. Van harte. Goedemiddag. Hoi. Waarom is het moedig om juist in deze tijd om over vrede te spreken? Het is een hele gepolariseerde tijd, waarbij mensen niet naar elkaars woorden luisteren. Waarbij de reden wel lijkt alsof die weg is. Waarin slogans, kreten en woede wordt gesproken. En waar het toch bij dit conflict om gaat, is een heel erg langdurig conflict, wat al zeker 80 tot 100 jaar bijna bestaat. Dat is dat we daar op een zeker moment uitkomen en proberen wel weer terug te komen tot waar het om gaat. Dat bevolkingsgroepen, Joden, Israëli's aan de ene kant en Palestijnen met elkaar samen gaan leven en elkaar begrijpen. En om daarover te spreken, over vrede, ik heb me daar een groot deel van mijn leven mee bezig gehouden, dat viel best wel mee, daar kon je over praten. Maar als je nu zegt dat je vrede wil, dat je nu wil dat dit stopt, hè, en dan bedoel ik het niet eenzijdig, want er is lijden en er is empathie en gevoel voor wat de Palestijnen overkomt, zeker bij heel veel Joden, dan hoop je dat je elkaar een keer op die brug zal ontmoeten en elkaar de hand zal reiken en toch tot iets zal komen om eruit te komen. Want dat moet. Even over die taal. Woorden en zinnen worden nogal eens dubbel uitgelegd, Leonard. Ik denk aan de zin From the river to the sea, Palestine will be free. Van de rivier tot aan de zee, Palestina zal vrij zijn. Hoe leg jij deze zin uit? Ik heb dat ook gedaan. Ik ben politiek journalist. Ik werk ook veel in het parlement. En ik heb dat ook proberen duidelijk te maken aan mensen van DENK. Ik heb hun gezegd, aan Van Baarle, aan Kuzu, die ik ook al lang kende. Ik heb hun gezegd, weet je wel hoe ons dat Joodse Nederlanders dat raakt? Dat betekent eigenlijk van the river to the sea dat er geen plek meer is voor Joden. Dat er geen plaats meer is voor Israëli's in dit gebied. Want dat is echt de consequentie. Daarom mag hij op heel veel plekken ook niet meer gebruikt worden, die zin. En toen zei hij, het gaat om samenwonen en om samenleven. Maar hoe wil je op dit moment met elkaar samenleven? Die bevolkingsgroepen die haten elkaar. Dat is zo'n vreselijke, diepe wrok en woede tegenover elkaar. Dat kan helemaal niet. Misschien dat we, als het hebben dat je in één land woont, dat dat over 100 of 200 of 300 jaar kan. Maar vergeet het maar. Kijk naar voormalig Joegoslavië. Maar deze zin maakt duidelijk van de Joden moeten weg uit dat gebied. Ja. Zo, je vertelt zo wordt dat gevoeld en zo wordt dat gezien. Ja. Ook al wordt het ontkend dan. Je levert behalve een inleiding aan die essaybundel, die buitengewoon boeiend is om te lezen, ook een bijdrage. De titel is Alles kan kapot, waarin je ook schrijft dat je lang hebt gedroomd, wat je net ook zei, van vrede. En je vertelt over de ontmoeting met Yuga Engel. Een kleinzoon van hem is ontvoerd. Waar deze man gelooft nog steeds in wat jij net vertelde, in de vrede. Het is ongelooflijk. Yuga Engel is zo'n krachtige man. Hij woont in een kibbutz. Het is een man die altijd aan de zijde van Shimon Peres staat. Die echt iets heeft geprobeerd te helpen creëren tussen Israëli's en Palestijnen samen. Dat woord, dat is belangrijk. Niet één land, maar twee staten. Mm-hmm. Dat was zijn droom. En Yuga, die kwam ik tegen in totale wanhoop in Den Haag. Ik was hem ook op gaan zoeken toen hij voor Ofir, zijn kleinzoon, aandacht kan vragen. Ofir Engel is dus de jonge man van 17, ik geloof inmiddels 18, die door Hamas was ontvoerd. En Yuga zei, het is verschrikkelijk wat er gebeurt met mijn kleinzoon. Het is vreselijk, de ontvoeringen, de verkrachtingen van onze vrouwen, de baby's, de kinderen. Ik kan de beelden van Gaza bij wijze van spreken ook niet aanzien. Maar we moeten door, maar zonder Hamas. Want dat is een beweging die vol terroristen zit en waar ik niet mee samen kan. Nee. Leonard, ik moet zeggen, ik zei het net al, dat verschillende bijdragen diep onder de indruk raakten in die bundel. Ik wil er twee uitlichten. De eerste is van Elma Draaier. Zij is columnist in de Volkskrant. Zij haalt in haar stuk Abraham de Zwaan aan, die ooit sprak van anti-Israëlisch enthousiasme. Wat bedoelde de Zwaan daarmee en wat bedoelt Elma Draaier daarmee? Ja, kijk, dan ga je toch een beetje een link leggen met de relatie tussen Joden, Joods zijn en Israëli's zijn. Het lijkt wel alsof het antisemitisme helemaal nooit verdwenen is. Ik heb ook die illusie gehad. Ik heb ook gedacht van wat er in de Holocaust gebeurd is, wat mijn ouders hebben meegemaakt, wat anderen hebben meegemaakt, Nederlanders en anderen in andere landen, ze begrijpen toch wel dat dit, wat de Joden is overkomen, dat is is zo'n diep verdriet en daar zijn ze uitgekomen. En nu heb je toch wel enige begrip voor dat Joodse verdriet. Maar nee hoor, als dan Israël... Hè, en nogmaals, dat heb ik al verteld, we begrijpen heel goed dat het plat bombarderen van Gaza, hoe afschuwelijk dat is. Maar dan ja, dat anti-Israëlische enthousiasme, daar word ik echt ook heel treurig van. Ja. En hij drukt het natuurlijk geweldig uit, de Zwaan. En Elmar Verheij, die een prachtige... Elmar Draaier. Elmar Draaier, je hebt helemaal gelijk, Elmar Verheij was een andere oud-collega. Ja. Ja. Elmar Draaier, die heeft dat echt heel knap verwoord. Ja. Ja. Ja. Een van de bijdragen die me het allermeeste raakte... was van schrijfster Gaia Polak. Zou jij een klein stukje voor willen lezen van wat ze heeft geschreven? Dit zal vrede in Israël niet dichterbij brengen... zeggen alle compartimenten in mijn hoofd. En mijn hart zegt het ook. Dit zal een toekomst waarin Palestijnen en Joden elkaar zien als mensen... en elkaars pijn herkennen. Een toekomst waarin zij met wederzijds respect naast elkaar kunnen leven... verder dan ooit voor zich uitduwen. We kunnen teruggaan in de geschiedenis, nog verder teruggaan... en elkaar met geschiedkundige wetenswaardigheden om de oren slaan... als bewijs van het recht op een stuk grond. Het zal niemand helpen. Iedereen zal overtuigd blijven van het eigen gelijk. We leven nu. Nu moeten we een weg zien te vinden uit dit gekmakende conflict. Zorgvuldig zijn... met de betekenis van woorden, de juiste context niet uit het oog verliezen. Israël bestaat, Palestijnen bestaan. De vraag moet niet zijn, achter wie scharen we ons? De vraag moet zijn, hoe komen we tot een oplossing... die zal leiden tot vreedzaam en in eigen naties leven van twee volken? Ja, Gaia Polak, Leonardis is van 1941, schrijft in een stuk... hoe ze als kind de oorlog meemaakte... hoe ze is opgegroeid tussen beschadigde mensen... over de compartimenten in haar hoofd die waarnemen... hoe er gemoord is door Hamas... en hoe er wraak genomen wordt door Israël... en hoe het verder moet. Wat vind je van haar conclusie dat het niet de vraag moet zijn... achter wie je schaart, maar hoe je samen tot een oplossing komt? Is dat de juiste conclusie? Is dat wat er moet gebeuren? Dat is iets wat me diep raakt en waar ik zelf ook zeer van overtuigd ben. De tragiek is echter dat we niet in een utopia leven, Frits. Dat we leven in een keiharde realiteit van oorlog... waar we uit moeten zien te komen. En het grote punt waar ik toch ook wel een beetje mee zit... wat ik ook al net een beetje aangaf... de wereld knuffelt eigenlijk achteraf Joden. Die werden vermoord. Maar als Joden een keer noodzakelijkerwijze terugslaan... en in welke mate dat nu gebeurt is een andere kwestie... ja, dan heeft men het niet zo op die Joden. En we kunnen echt streven naar wat zij zegt. En er zijn hele mooie dingen gebeurd in de jaren 80 en 90... toen we de Oslo-akkoorden hadden en het dichter bij elkaar kwam. Maar nu leven we in een hele complexe, ingewikkelde situatie... waarbij ik wel hoop dat we tot die oplossing zullen komen... en waarvan ik wel denk van ja... Maar is dat ook niet de bedoeling van je geweest... met het verzamelen van deze essays... om juist die oplossing dialoog aan te dragen... en om de dialoog weer aan te gaan? Dat is dus precies de stap die we nu moeten zetten. En dat is de diepe wens van iedereen dat we daarop uit gaan komen. En dat we wel die vrede weer gaan zoeken. En dat we wel proberen die band met elkaar te hebben. Maar we moeten ook realistisch zijn dat het heel complex zal zijn... om dat nu op korte termijn die vrede te realiseren. Maar we moeten eerst in gesprek met elkaar gaan. Er is geen enkel gesprek nu tussen Palestijnen en Israëli's... behalve een beetje via Qatar. Er moet echt maar weer... In Nederland wel, toch? In Nederland is dat toch wel een dialoog? Zeer, zeer beperkt. En dat zou eigenlijk een volgende stap moeten zijn... dat een deel van deze Joodse schrijvers... die zich ertoe aangesproken voert... in gesprek gaat met Palestijnse... met andere misschien mensen die zich zeer geëngageerd voelen hiertoe... en proberen om weer iets op te bouwen. En dat is ook gebeurd in de jaren 90. En dat begint met zogenaamde... ja, raar Engels woord, backchannels. Dat begint heel voorzichtig op bepaalde plekken. En dat bestaat nu wel een beetje, maar... Maar veel te weinig. Veel te weinig, ja. Veel te marginaal. En wat ik ook wil zeggen, de mensen die het proberen, en daarom schreef ik ook Alles kan kapot, de mensen die het proberen, die dit doen, worden heel snel zwart gemaakt. Ja. Op internet, sociale media, op andere manieren. Welke taal, Leonard, wil je niet meer horen? De haat. De vreselijke taal van de haat, van de walgelijke haat. De wederzijdse taal die we horen. De antisemitische taal wil ik niet meer horen. Het onwaardig spreken over Palestijnen wil ik niet meer horen. Ik wil ernaartoe streven dat we elkaar toch weer licht... Hè? Het is nu Chanukka, het Joodse feest van het licht. Ik wil dat we dat licht in deze sombere duisternis terugzien. En ik zal daar, mag ik dat woord dan één keer zeggen, voor strijden. Ik zal daar mijn best voor blijven doen, want het is gewoon nodig. En we moeten toch uiteindelijk optimistisch zijn, want dit conflict kan de hele wereld mee slepen. Ja, ja. Moeten we niet hebben. Opbrengst van deze essaybundel gaat naar de Hagar Association. Wat is dat? Ja, het is een prachtig initiatief in de Negev-woestijn om te proberen... Arabische jongeren en Joodse jongeren, Israëlische jongeren bij elkaar te brengen met een educatief project. Om te proberen hun normen, waarden, waardigheid, democratie bij te brengen. En vooral respect voor elkaar. Ik heb hier de essaybundel Wie over vrede spreekt, heeft moed. Nou, die moed die heb jij vandaag getoond in de Taalstaat. Zeer veel dank daarvoor, Leonard Ornstein. Graag gedaan. De bloesem van de kerselaar. Boom groeien als de rimpels in je huid. Een schitterende tekst, echt. Hij is van de Vlaming Brent Beukelaar. Van het nieuwe tweede album dat hij maakte vind ik het allermooiste liedje. Ik heb ze allemaal al gehoord. Dat album heet Ramen zonder ogen en komt begin volgend jaar uit. Zijn debuut uit 2021, Heen zonder weer, werd zeer, zeer, zeer geprezen. Hij wordt vergeleken met Spinvis en verder weg, Sufjan Stevens. Taalstaatmeester 2023. De eerste genomineerde. Potverdorie, dat is spannend. We zijn op zoek naar de opvolger van Iris de Graaf, Roxane van Ieperen, Lilian Marijnissen, Freek de Jonge, Mark Rutte en Beatrice de Graaf als taalstaatmeester van het jaar. In onze uitzending van 30 december maken we de winnaar bekend en voorafgaand daaraan stellen we de drie genomineerden aan u voor. U kent het principe, de redactie van de Taalstaat selecteert drie kandidaten, daar hebben we best lang over gedaan, die zich het jaar het meest hebben onderscheiden. Onder meer met heldere taal, duidelijkheid, oorspronkelijkheid in woordkeus en geloofwaardigheid. De winnaar wordt gekozen door ons Taalstaatpanel. Dat bestaat uit taalliefhebbers die regelmatig in onze uitzending te horen zijn of zich op een andere manier betrokken voelen bij ons programma De Taalstaat. Het taalgebruik van de genomineerden bespreken we met schrijver en taalwetenschapper, ik zou bijna zeggen met wie anders, René Appel. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Tja, zullen we even gaan luisteren naar de... zullen we even... Of wou je de spanning er nog een beetje in houden? Nou, we zeggen nog niet wie nu de eerste genomineerde is. Maar ik denk dat mensen dat wel heel snel in de gaten zullen hebben. Ik heb geen idee. De aanslag van Hamas is een terreuraanslag geweest. Geen normale oorlogshandeling, maar echt een terroristische handeling. En ik heb altijd begrepen, en dat vind ik ook, dat je dan niet ja maar kan zeggen. Je veroordeelt het, zonder daar meteen allerlei maars aan toe te voegen. Maar dat geldt ook voor Gaza. Je kan ook bij Gaza niet zeggen, ja, het is verschrikkelijk, maar we moeten nu doorgaan. Nee, dan heb je ook echt de mensenrechten te volgen. Het is Femke Halsema, René, de burgemeester van Amsterdam, de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2023. We hoorden haar hier in het gesprek met de burgemeester van stadszender AT5, begin vorige maand. Wat valt je op? Nou, eerst een neutrale stem hier. Ze spreekt heel rustig hier. En het is ook heel goed bij zo'n beladen onderwerp. Ik vind dat ze op een prima manier de neutrale of de middenpositie verwoordt die de gemeente Amsterdam inneemt en moet innemen ook. Hè. Ze zegt eigenlijk beide partijen, als je spreekt over partijen, Hamas tegenover de staat Israël, kun je veroordelen. En daar moet je geen ja maar aan vastplakken. En dat niet proberen te nuanceren. Die veroordeling die moet je overeind houden wat dat betreft. En dat vind ik heel belangrijk. Om op die manier de situatie zo voor te stellen. Als burgemeester van Amsterdam ook natuurlijk. Ja, ze is glashelder. Heel helder is erin. En dan kom je in Auschwitz. En dan is toch de schaal, de zichtbaarheid, de confrontatie met vernietiging is toch zo intens dat het mij veel meer nog schokte dan ik voor mogelijk had gehouden. Dat was begin november, René, bracht Femke Halsema met een groep jongeren een bezoek aan Auschwitz. Ja. AT5 maakte daar een documentaire over. Waarom koos je hiervoor? Ja, ook hier spreekt ze weer in het kader van iets verschrikkelijks, zou je kunnen zeggen. Ze was met jongeren in Auschwitz geweest. Ze vertelt op een heel rustige manier waarom het zo erg is, waarom het zo verschrikkelijk is. Erger dan je voor mogelijk had gehouden. Ik vind het ook belangrijk dat ze heel duidelijk spreekt. En ze gebruikt ook een typische spreektaalconstructie hier. Namelijk, ze zegt... ze herhaalt het woordje is. Hè, dan zegt ze, dan is de schaal, de zichtbaarheid, de confrontatie met de vernietiging... is toch zo intens, zodat is wordt nog een keertje herhaald. En dat is allemaal om de duidelijkheid te bevorderen. En dan wijs ik ook nog even op de retorische drieslag. Hier de zichtbaarheid, de confrontatie, de schaal. Dat het ook tot mooier en overtuigender taalgebruik maakt. Ik kan me voorstellen dat veel Amsterdammers het gevoel hebben dat ze er niet meer mogen zijn. Nou, die wil ik in ieder geval een hart onder de riem steken. De Joodse inwoners horen bij Amsterdam. Alles over een kam scheren, dat krenkt hen, het doet hen onrecht en het maakt hen onveilig. Ik moest daarbij ook hele grote schoenen vullen. Ik bedoel, niet alleen was Eberhard een goede burgemeester van der Laan, maar hij was ook overleden. Ja. En dat betekende ook dat hij mythologische proporties had gekregen. Dat was twee weken geleden bij AT5 in reactie op de verkiezingsuitslag. Buitenhof, eind oktober. En een stukje uit het programma Taxi Castricum, zomer van dit jaar. Wat had ik kunnen of wat had ik misschien wel moeten horen, René? Ja, wat je volgens mij ook best kon horen, Frits. Stel je niet te bescheiden op, maar ze put tamelijk vaak uit wat ik dan noem het rijke arsenaal aan uitdrukkingen in het Nederlands. Dus ze maakt gebruik van de vele mogelijkheden die de taal ons biedt om iets wat kleurrijker, wat mooier, wat interessanter of wat duidelijker te zeggen. En ze hier hard onder de riem steken, alles over één kam scheren en hier grote schoenen moeten vullen. En weet je, dat grote schoenen vullen, dat is eigenlijk nog maar een betrekkelijk recente uitdrukking. Is dat zo? Ja, in het grote idioomwoordenboek van de Vandalen uit 1999. Dus toch betrekkelijk recent, daar stond het nog niet in. En heb je enig idee wie dat ooit bedacht heeft? Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is in de laatste twee decennia is het steeds populairder geworden. En zo populair dat jij nu waarschijnlijk denkt dat het al jaar en dag een bekende uitdrukking in het Nederlands is. Zou het uit het Engels kunnen komen? Veel big shoes. Ja, ik weet het niet. Of, denk het niet. Of misschien dat het over Cruijff ging? Nee. 6 miljoen Joden. Waarvan 102.000 uit Nederland en ongeveer 60.000 uit Amsterdam. Systematisch uitgesloten, vernederd en vermoord. In een poging om al het Joodse leven uit Europa uit te roeien. Begin dit jaar, de openingszin van de toespraak die Halsema gaf tijdens de Nationale Holocaust herdenking bij het Auschwitz monument in Amsterdam. Hier is de toon ook weer iets anders. Hè? De toon is anders. De toon is heel zwaar, heel ernstig, maar ook heel hard en direct. Ze zegt meteen, dit is de situatie. Hè? Ze praat niet omzichtig. Nee, het is zoals het is. En dat vind ik heel goed, want dan zegt alles wat je verder daarover zegt, over in het kader van die herdenking bij het Auschwitz-monument, zit meteen in dat kader van al die vermoorde mensen. We hoeven er niet geheimzinnig voor te doen dat de aanleiding voor de enorme stijging, dat is niet een rechtvaardiging, maar de aanleiding voor de enorme stijging, dat is het conflict in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden. Bij heel veel bevolkingsgroepen in Amsterdam is er veel verdriet en gekrenktheid over wat er gebeurt in Israël-Palestina. Buitenhof, eind oktober, en daarvoor een stukje uit AT5 Nieuws, waarin ze reageert op toenemend antisemitisme in de stad. Ze drukt zich diplomatiek uit? Diplomatiek en ook neutraal in de zin dat ze niet direct de schuldvraag ergens neerlegt. En ze stelt wel dat de aanleiding voor de antisemitische incidenten geen rechtvaardiging daarvoor is. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Ze noemt ook, en dat is ook tekenend voor haar neutrale houding, Israël en Palestina eigenlijk in één adem. Dus het gaat om beide gebieden. En beide gebieden leveren problemen op, zorgen voor problemen in de stad ook. En ze proberen dat zo neutraal mogelijk te behandelen. We zijn een stad van de mensenrechten. En als de mensenrechten ernstig geschonden worden, dan zullen we ons uitspreken. En tegelijkertijd, in het lokaal bestuur ga je niet over internationale politiek. Dus dat betekent dat wij af en toe ons uitspreken als wij de mensenrechten schendingen ook te gortig vinden. En ook zien dat het onze eigen bevolking te veel verdeelt. En het dus noodzakelijk vinden om daar wel stelling in te nemen. Maar over het algemeen wil ik de internationale politiek laten waar die hoort. Nou, het gesprek met de burgemeester opnieuw. Waarom dit fragment? Nou, dat ik vind dat ze op een hele goede manier verwoord wat de positie van een stad als Amsterdam is, die aan de ene kant opkomt voor de mensenrechten. Het is de stad van de mensenrechten. Maar geen directe bemoeienis met de internationale politiek kan hebben. Ja. Maar ook als je dat niet kunt hebben, dan kun je, of dan moet je jezelf als stadsbestuur toch erover uitspreken. En dat vind ik heel belangrijk. Nog een heel klein dingetje, dat staat hier eigenlijk, is minimaal. Dat als de incidenten te gortig worden, vind ik een mooi begrip hier, te gortig. Maar goed, dat is een klein talig dingetje. Waarom vind je dat mooi? Ja, dat vind ik mooi als iemand zo wordt, het wordt te erg of te veel. Nee, maar te gortig. Geachte mevrouw Nanninga, beste Annabel. Bij de aankondiging van uw vertrek was ik even, en dat is redelijk uitzonderlijk, met stomheid geslagen. Amsterdam piept en kraakt onder het juk van extreem links bestuur. De deugkneuzen hebben hier onveranderlijk de leiding en de raad is ondanks uw noeste werk nog niet echt van kleur verschoten. Ja, een stukje uit de afscheidsspeech die ze hield voor Annabel Nanninga van Jaar 21. Dat was linkse zelfspot, hè? Dat was zeker zelfspot, ja. En heel goed. Geachte, beste Annabel Nanninga. Het is zelfspot omdat ze zegt dat ze even met stomheid was geslagen, terwijl ze behoorlijk rad goed van de tongriem is gesneden. En dan is dat even. En eigenlijk heeft ze het over deugkneuzen. Daarmee benoemt ze zichzelf ook een deugkneus, ja, in de ogen van Annabel Nanninga. Ja. En als je dat doet, als je zelf zegt, ik ben zelf ook een deugkneus, dan sla je het wapen van de ander uit haar handen. Wij zien ook, niet alleen bij moslims, maar bij heel veel Amsterdammers, dat hun hart huilt om wat er met de Gazanen gebeurt. De emoties over het conflict hebben zich diep genesteld in de stad en leiden tot polarisatie. Uit het gesprek met de burgemeester begin vorige maand en Nieuwsuur eind vorige maand. Waar gaat het hier om, wat jou betreft? Eerder zei ik al dat ze graag gebruik van uitdrukkingen, maar hier ook van metaforen, hè? Als je zegt dus dat de Gazanen hun hart huilt, hè, dus erken die emotie ook, dan maakt dat toch meer indruk dan wanneer je zegt, ja, dat je er erg bedroefd om bent. Of dat ze erg bedroefd zijn. En ook de emoties hebben zich genesteld. Dat is een mooie beeldende uitdrukking, ja, vind ik. Dus ja, hier weer gebruik maken van alle mogelijkheden die de taal biedt. Femke Halsema, genomineerd voor Taalstaatmeester 2023. Wat zou je samenvattend over haar taalgebruik kunnen zeggen, René? Een zeer vaardige spreker die alle registers van de taal goed weet te bespelen. Ik dank je hartelijk. Volgende week nummer 2, de week erop nummer 3. En de week daarop weten we wie het gaat worden. We reizen langzaam naar het eind van het jaar. Dat doet Dr. Kelder ook met zijn Koos. Horen we hem zo. Ik wens u een goed weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. Week dicht 9 december 2023. Hoe moeten we in het nieuwe jaar alle spanning en alle stress toch vermijden? Het is een idee dat zomaar ineens bij me opkwam. Wellicht kunnen we allemaal, net als in Amsterdam, heel rustig en beheerst geen kilometer harder dan 30 gaan rijden. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Wat gezellig hier. Debbie uit BNB Vol Liefde. Ja, de kater heb ik wel uit je koelkast gesloten. Dan zal ik even de rekening sturen. Nou, heel goed. Debbie is even weg van haar BNB in Spanje voor nieuwe mediaavonturen in Nederland. En Johnny Jansen. Ik hou van samenwerken. Dat wil ik ook gelijk veel contact maken. Sinds dit seizoen trainer van PEC Zwolle. Wat leeft er? Wat vinden ze van een aantal zaken? Ook vertellen van wie ik ben, waar ik voor sta. Debbie de Jong en Johnny Jansen. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering.